tyskich do przejścia na ty. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w rządzie będą interesujące i mogą objąć nie tylko ministrów, którzy mają mandat do Europarlamentu. Na początek o tym, co o rekonstrukcji mówi szef kancelarii premiera. Za chwilę zajrzymy też na parkiet w Katowicach. Trwa mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Obserwuje go nasz reporter. Dla dzieci bilet za symboliczną złotówkę. Tak będzie jutro na kolei. Nie będę ministrem obrony, nigdy nie aspirowałem do tego stanowiska, tak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Podkreślam od półtora roku, że pracuję dla premiera Mateusza Morawieckiego. Mam nadzieję, że tak pozostanie, powiedział w Polsat News. Dodał też, że zmiany w rządzie będą, tu cytat, interesujące i mogą być większe niż tylko wynikające z objęcia przez obecnych ministrów mandatów w Parlamencie Europejskim. Przyznał jednocześnie, że zapadły już wszystkie decyzje w sprawie zmian w rządzie. Wcześniej informowano, że nowy gabinet mamy poznać w nadchodzącym tygodniu. Nie padła jednak konkretna data. Do Brukseli jadą m.in. wicepremier Beata Szydło, minister rodziny Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, minister Beata Kempa, a także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. W serwisie Trójki zmieniamy temat i przenosimy się na parkiet. Polacy grają z Australią w swoim pierwszym meczu w Lidze Narodów. W Katowicach to spotkanie obserwuje Kuba Niziński. Kubo, słuchamy, co dzieje się na parkiecie. Oj, jest gorąco, znowu zrobiło się gorąco. W trzeciej partii prowadzimy 23-19, ale w setach jest już remis 1-1. Po tym pierwszym secie, pewnie wygranym przez biało-czerwonych do 15. W drugiej już męczarnia, no i Australijczycy wygrali 26-24. Teraz na zagrywce rywale bronimy, atak, wyjście w górę z drugiej linii, uderzenie, no i będziemy mieć piłkę setową w tej trzeciej partii. Wydawało się, że tutaj po pierwszym secie może być szybko, łatwo i przyjemnie. Nie będziemy czekać na kolejnego rywala, ale ten drugi set pokazał, że Australijczycy łatwo tutaj nie oddadzą pola. Kochanowski na zagrywce, czy to będzie ostatnia piłka tej partii. 24-20 dla biało-czerwonych. Cały spodek za Polakami. Petarda bronią Australijczycy. Rozegranie na prawą stronę. Czy będzie blok? Ustawiony blok. Jeszcze Australijczycy. Jeszcze jedna próba z drugiej linii. Z prawej strony uderzona piłka. I punkt dla Australii. A więc gramy dalej w setach 1-1. W trzeciej partii Polacy prowadzą 24-21. To z Katowic Kuba Niziński, a sport w Trójce już za niecałą godzinę. Prokuratura ruszyła ze śledztwem po katastrofie lotniczej w miejscowości Napoleon pod Kłobuckiem na Śląsku. W wypadku samolotu stylizowanego na Spitfire'a z czasów II wojny światowej zginął 41-letni pilot. Tak o wypadku opowiadał jeden ze świadków. Słuchajcie, chyba ze 2-3 razy nad domem i za trzecim razem po prostu było tylko słychać, jak się... Ryk silnika, huk i koniec. Samolot nie wybuchł, nie zapalił się ani nic, więc był taki huk bardzo, no coś palnęło mocno, nie? Śledczy zabezpieczyli już część dokumentacji dotyczącej samolotu. Przesłuchano też pierwszych świadków. Po południu na miejscu katastrofy byli członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Samolot należał do prywatnego Muzeum Dywizjonu 303. Jutro, 1 czerwca, dzieci będą mogły jeździć koleją za symboliczną złotówkę. Dwóch największych przewoźników przygotowało specjalną ofertę dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Każdy, kto nie ukończył 16 lat, będzie mógł pojechać wszystkimi rodzajami pociągów PKP Intercity bez opłaty. Wystarczy wyposażyć się w specjalny bilet w kasie. Trzeba też posiadać dokument potwierdzający wiek. Dzieci w wieku do lat 16 będą mogły przejeżdżać pociągami Intercity bezpłatnie. Jak mówi prezes spółki Marek Chraniuk, jest to forma zachęty do podróżowania koleją. Jest to takie bardzo fajne zadanie przewoźnika, czyli żeby właśnie od dzieciństwa już uczyć, przyzwyczajać do tego, jak fajna jest kolej. Specjalną ofertę na Dzień Dziecka ma też Polregio. Regionalny przewoźnik bilety dla najmłodszych za złotówkę. By je kupić, także trzeba przedstawić dokument potwierdzający wiek. Oferta jest ważna dla wszystkich, którzy nie ukończyli 16 lat. Opiekunowie mogą korzystać natomiast ze specjalnych weekendowych ofert dla dorosłych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I jeszcze na koniec ponownie zaglądamy na parkiet do Katowic. Polacy wygrywają trzeci set 25-21 w setach 2-1 dla naszych. Więcej w sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przelotne opady na zachodzie, północy i w centrum, poza tym pogodnie. Na termometrach będzie od 9 do 14 stopni. Jutro na termometrach od 22 do 26. Niewiele chmur, ale przelotnie może popadać deszcz, a lokalnie pojawią się burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No i co tam słychać, panie Sułku? No co ma być słychać? Nic nie słychać. A lubi pan, jak kobieta panu wyznaje miłość? Czy ja wiem. Raz lubię, raz nie lubię. Zdołam pana namówić na rozmowę? Taką dłuższą? Dłuższą o czym? Mhm. No panu, panie Sułku. A o mnie to tak, co? No to panie Sułku, drogi, to zapraszamy w takim razie do wysłuchania rozmowy w audycji Myśli Dziecka 357 w sobotę po godzinie 8. Naszym gościem będzie Krzysztof Kowalewski. Ja, jak nie zasnę, to wysłucham. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Jazz fajny jest. Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnej audycji Jazz Fajny Jest. Wojtek Mazowski przy mikrofonie, Grażyna Mazurczak przy konsolecie i wydawca Piotr Kordaszewski. Witamy gorąco. Rozpoczęliśmy najnowszą płytą Flying Lotusa, Burning Down the House, z gościnnym udziałem George'a Clintona. Taki kalifornijski, bardzo eklektyczny początek. Płyta, o której bardzo, bardzo dużo się mówi teraz. Flying Lotus kazał nam czekać aż 5 lat na tą swoją nową płytę. Zaprosił tutaj oczywiście wielu gości, jak przy poprzednich swoich albumach. Znowu wszystko wymieszał. Ponad godzinny album. 27 kompozycji. Dla tych wszystkich, którzy narzekają, że teraz się nagrywa krótkie płyty. Jest to smakowity kąsek, myślę. Ja czekam na swoich social mediach, na Państwa komentarze na temat dzisiejszej muzyki i dzisiejszej audycji. A teraz zaproszę Państwa na utwór Milesa Davisa, bo no właśnie, celebrujemy. Miles Davis. No, potrafił również tak szybko grać. O czym mogliśmy zapomnieć po tym, jak tyle razy zrewolucjonizował muzykę i z wiekiem zaczynał grać coraz mniej, znajdując swoją filozofię w tym, że mniej znaczy więcej. No a tutaj piękny, szybki temacik i dobre, pędzące do przodu solo. To ciekawe w ogóle, że słychać w tym nagraniu, jak muzycy nie nadążają. Ale wszystko jest zostawione. Jestem za tym, żeby grać muzykę w studiu również na żywo i jej nie poprawiać. A co Państwo myślą? Bardzo jestem ciekaw. Proszę pisać. Czekamy. Jesteśmy w audycji Jazz Fajny Jest. Gramy z winyli. I teraz przejdziemy do utworu, który po raz kolejny będzie chciał zaprosić do nas jutro, pojutrze i na cały kolejny tydzień dużo, dużo słońca. Summer in the City i Quincy Jones. Summer in the City. Trochę zwolniliśmy i rozgrzaliśmy jednocześnie atmosferę i mam nadzieję, że rozgrzejemy naszą pogodę. Quincy Jones, niedługo świętujemy jego 85. urodziny. To jest niewiarygodny artysta. Przy okazji, czy wiedzą Państwo o tym, że jest też wspaniałym trębaczem na przykład? No, na Netflixie możemy obejrzeć jego wspaniały film. Znaczy, może nie jego, ale o nim. I muszę powiedzieć, że bardzo inspirujące dzieło, pokazujące, ile ten człowiek ma talentu, ale ile też siły i takiej radości życia. Z ilu wyszedł naprawdę ciężkich zakrętów. Po ilu porażkach potrafił się podnieść. No, to jest wielka inspiracja, jakby nie było. A teraz wielki mistrz i wspaniały nauczyciel i zawsze również ogromna inspiracja. John Coltrane w klasyku utworze Soul Train. Thank you. John Coltrane i utwór Soul Train w audycji Jazz Fajny Jest. No o Johnie Coltrane'ie chyba nie muszę Państwu za dużo mówić, więc skupię się na młodzieży, którą teraz chcę zaprezentować, jeżeli można tak powiedzieć, bo chcę po raz kolejny, po pierwsze, powrócić do sceny londyńskiej, po drugie, zaprezentować album The Comet Is Coming, ponieważ ta płyta nie może wyjść mi z głowy. Przypomnę, to wytwórnia Impulse, płyta z 2019 roku. Piękna okładka, ale przede wszystkim wspaniałe dźwięki. Bartek Haciński na swoim blogu Polifonia pisze tak. Jeśli Kamasiemu Washingtonowi udało się nawrócić na saksofon i zestaw brzmień formacji jazzowych całe tabuny ludzi zamkniętych na jazz jako taki, to Shabaka Hutchins w The Comet Is Coming powinien sprowadzić do tego świata brzmieniowego całą resztę. Jego kosmiczno-rockowo-jazzowe trio oferuje stylistykę tak atrakcyjną i tak czytelną i prostą, że trzeba złej woli, żeby tego otwarcia nie zauważyć. No to posłuchajmy. Corpses begin to speak. What ignorance is cannot be argued over anymore. It is too late for pleading. White picket dreams put you off the scent. The world is screaming, rooted in a trivial concern, in insecurities, in

gra anty-jazz. Pod koniec życia zarzucano mu, że zniszczy tą scenę. A tak naprawdę z tamtych lat pamiętamy głównie jego płyty. I to dziś brzmią tak, jakby były nagrane wczoraj. Jest w tym moc. I jest coś takiego, że to, co gra Szabaka, opowiada o tym, co jest dziś. Jak dziś żyjemy i to jest współczesna muzyka. Po prostu. Czy to nazwiemy ją jazzową, czy acid jazzową, jak powiedział mi podczas spotkania Giles Peterson. To jest prawdziwy acid jazz, nie to, co grano kiedyś w klubach. Posłuchaj, kiedy jeszcze album nie był wydany, a on oczywiście miał już odsłuch. Co Państwo myślą? Czekam na Wasze komentarze na Facebooku, na Instagramie. Bardzo dziękuję za dotychczasowe. No i lecimy dalej. Teraz wracamy jeszcze raz do Flying Lotusa i do Kalifornii. Long time no see, was the time she used? Bright eyes like the lights at the carnival. Held combos but never held accountable. How's your mama Duke? How your papa doing? Oh, me, I've been freer than the sample fool. But like a sample loop, around and around I move. Until it's clear, then I'm back to back in bags of loot. Spend years trying to steer both hands on you. Till I finally understood that I was spinning my hoop. Rather spinning my wheels, getting up in my years. But still I feel like a kid when I'm fucking with you. Young nigga gotta live, that's the motto they use. Without them niggas still live in they mama's back room. So I'm back in my stoop, looking up at the stars. When they reminisce over yes, when I got I wanna love more. I wanna get further. It's not too far from home. Flying Lotus z najnowszego albumu, na który wszyscy czekaliśmy. Dokładnie 5 lat. Utwór More. Do tego utworu znajdą Państwo też wspaniały teledysk, ale my jesteśmy w radiu. Teatr wyobraźni, teatr dźwięków powinien nam wystarczyć. Możemy oderwać się od czasu do czasu. Albo i w ogóle od ekranów. I po prostu zanurzyć się w świecie dźwięków. To teraz, skoro były już powroty, to wróćmy jeszcze raz i pocelebrujmy urodziny Milesa Davisa, który urodził się 26 maja 1926 roku. Will you still be mine? Thank you. Will You Still Be Mine i Miles Davis Quintet. Tak, no, mógłby być z nami w zasadzie jeszcze. I co by grał? No, na ten temat trwają spory. Ja muszę już Państwu podziękować za dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za komentarze na Facebooku, Instagramie. Zapraszam jutro, cała playlista, zdjęcia, okładek albumów, których dzisiaj słuchaliśmy. No i cóż, widzimy się i słyszymy. Za tydzień, 5 minut po godzinie 22, ja już Państwu mówię teraz dobranoc, dziękuję. Wojtek Mazolewski, Piotr Kordaszewski, Grażyna Mazurczak. Wszystkiego dobrego. Niech moc będzie z wami. How long have we been here? Am I ever coming down? Need to find some lower thinking if I'm gonna stick around. I'm not going anywhere. Who do I think I'm kidding? I'm still standing in the same place where you left me standing. I am easy. To the skies, an academy of lies. You never were much of a New Yorker, it wasn't in your eyes. If you ever come around this way again, you'll see me standing in the sunlight in the middle of the street. I am easy. Thank you. not in Kansas. I can't slow down and I can't stand it. Broadcast news into Hallelujah. Hannah Darboven had a great idea. Make a list, write it down. Shave your head, draw a crown. Move back home with mom and dad. The pool is drained and they're not there. A bedroom is a stranger's gun room. Ohio's in a downward spot. I can't go back there anymore. Since All Right Opium went viral, I am not in Kansas. Where I am, I don't know where. Take me for a walk and blame this on the water dripping off the spear. Even get to wear a dress and feed his flesh to wayward daughters. Everyone is so impressed. Teachers, neighbors, mothers, fathers. First Testament was really great. The sequel was incredible. Like the Godfathers of the first two strokes. Every document's indelible. Infidels and heartbreak beats, smidges of bad ecstasy. I must have left it in my pocket with my Christianity and my rocket. I'm binging hard on Annette Bening and listening to R.E.M. again. Begin to begin over and over. Begin to begin over and over. I am not in Kansas. Where I am, I don't know where. Take me for a walk and blame this on the water dripping off the spear. If the sadness of life makes you tired and the failures of man make you sigh, you can look to the time soon arriving when this noble experiment winds down and calls it a day. Shadows getting shorter. I'm a child at the border. Oh Godmother, you can't ignore us. There isn't anybody else left to love us. I wanted you when I was a child. I raked the leaves and I started fires. Now I'm reading whatever you give me. That's half your fault, so half forgive me. I'm way behind in reflex math, biphasic, sleepless, emotional crashes. 2 days into one, shove them together. I always wake up way before the weather. My mother needs an army, but I'm leaving home and I'm scared that I won't have the balls to punch a Nazi. Father, what is wrong with me? I am not in Kansas. Where I am, I don't know where. Take me for a walk and blame this on the water dripping off the spear. Autopromocja. Stuart Copeland, współtwórca zespołu The Police, autor muzyki do filmów Wall Street Olivera Stone'a, Randall Fish Coppoli i ponad 30 innych, a także baletu, opery i muzyki symfonicznej. Wspaniały perkusista i wspaniały gawędziarz. Wystąpi w najbliższą niedzielę po raz pierwszy w Polsce w Bydgoskiej Operze na koncercie z orkiestrą symfoniczną, a w sobotę będzie moim gościem w liście osobistej.